Hiszpan spędza w pracy 1719 godzin, o 68 godzin więcej niż statystyczny Niemiec, o 154 godziny więcej niż Francuz i o 144 więcej niż Włoch. Eksperci ostrzegają jednak, że wiele godzin w pracy nie oznacza wysokiej wydajności. Ich zdaniem mieszkańcy Półwyspu Iberyjskiego byliby bardziej wydajni, gdyby szybciej wracali do domu. I ostatni temat. Erdogan oddala Turcję od Unii Europejskiej i jej wartości. To tytuł z dzisiejszego El País. Najgorszy jest lęk w Turcji. Wszyscy się boją. Niemal nie istnieje wolność słowa. Prawa tego pozbawiono opozycję i środki masowego przekazu. Na każdym kroku czekają policyjne pułapki i prześladowania sądów. Czytamy w artykule. Autor przypomina, że na zarzuty Unii Europejskiej o przymusowe poddanie doktrynie islamu tureckiego społeczeństwa prezydent Turcji odpowiedział: wszystko nam jedno, czy nas zaakceptują, czy nie. Nie obchodzi nas, co nas myśli Unia Europejska. Niech się zajmie swoimi problemami. Dla narodu, który od 50 lat stoi u drzwi Europy, słowa prezydenta są wypowiedzeniem wojny wartościom reprezentowanym przez Unię Europejską, twierdzi autor. I przypomina, że z raportu opracowanego przez delegację Komisji Europejskiej, która odwiedziła Turcję, wynika, że w kraju może dojść do konfrontacji sił. Erdogan jest nieczuły na krytyki. Ma za sobą większość parlamentarną i Biały Pałac liczący 1150 pokoi. Nie może jednak zapominać, że w społeczeństwie poparcie dla Unii Europejskiej rośnie i wynosi już 54%. Podsumowuje autor. Dziękujemy. To prasa hiszpańska z Barcelony. Ewa Wysocka. Euronet Plus. Polskie Radio. Europejski przegląd prasy. 2, 2 i 7 trójek jeszcze w sprawie Bigosu. Dzień dobry, ja tylko chciałem powiedzieć, że na temat ratowania Bigosu to koniecznie powinniśmy skontaktować się z redaktorem Bałkuskim. No ale ciekawe, ile sobie zażyczy za taką poradę. Zapraszamy do reklamy. Dziś filetujemy ceny i wrzucamy na rozgrzaną półkę. Ceny tniemy do ości. 3D, 42 cale, LG Smart TV za 1690. 4K Ultra HD, 50 cali, Samsung za 3290. Laptop Lenovo, procesor Intel, dotykowy ekran za 999. Xbox 360, 5 gier w zestawie za 1349. I 50 rat 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Już jest. Świąteczne, magazynowe wydanie Dziennika Gazety Prawnej, a w nim Wiem, że wszystko wiem, czyli dlaczego przestaliśmy zadawać pytania. Praca zespołowa. Jak się ma teoria do praktyki. Gubernantki. Elitarna jednostka do spraw wychowania. Świąteczne wydanie Dziennika Gazety Prawnej już w kioskach. Jakiego dostawczaka kupiłeś w końcu do firmy? W końcu? Solidnego i niezawodnego Mercedesa. A, to cię musiało kosztować. A, właśnie, że nie. No to kupiłeś w końcu Mercedesa, czy nie? W końcu kupiłem. W końcu roku. W końcu roku dostawcze Mercedesy z rocznika 2014 w najlepszej cenie. Niezawodny Sprinter, ekonomiczny Vito lub miejski Citan z niespotykanym upustem. Chcesz solidny samochód dostawczy? Kup w końcu Mercedesa. Chcesz go taniej? Odwiedź teraz salon Mercedes-Benz. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 23 grudnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest ósma serwis, Anna Zaleśna-Sewera i Radosław Mróz. Jest szansa, że dwuletni Adaś leczony w Krakowie po skrajnym wychłodzeniu organizmu wyjdzie ze szpitala do domu na święta. Decyzja jeszcze tego ranka. Antyislamskie protesty w niemieckich miastach. Ponad 17 tysięcy osób manifestowało w Dreźnie. Za chwilę w serwisie Trójki wigilijna prognoza pogody. Zdradzimy także, kiedy pojawi się pierwsza gwiazdka. Czy mały Adaś wróci do domu na święta? Lekarze ze szpitala w Krakowie Prokocimiu zastanawiają się nad wypisaniem dwulatka, który pod koniec listopada trafił do nich skrajnie wyziębiony. Temperatura jego ciała wynosiła zaledwie 12 stopni. Dziecko w nocy wyszło z domu babci i przez kilka godzin przebywało na zewnątrz w samej piżamie. Chłopczyk został uratowany, nabiera sił, ale nie wiadomo, czy lekarze puszczą go do domu. Decyzję mamy poznać za godzinę. Dwulatek od kilku tygodni wraca do zdrowia na oddziale intensywnej terapii. Jego stan poprawia się z dnia na dzień. Profesor Janusz Skalski deklarował, że decyzja w sprawie chłopca zapadnie jeszcze przed świętami. Nie mówię ani tak, ani nie, bo my go cały czas rehabilitujemy. Wyjście do domu będzie przerwą w rehabilitacji. Ale na święta rzeczywiście możemy przerwać tą rehabilitację. Niech się rehabilituje sam w domu. Wyziębionego Adasia nad brzegiem rzeki kilkaset metrów od zabudowań znalazł zastępca komendanta komisariatu w Krzeszowie. Katowicach Michał Godeń natychmiast zaniósł go do najbliższego domu i tam przeprowadził reanimację do czasu przyjazdu karetki. Dziecko naprawdę wyglądało źle, nie dawało żadnych odznak życia. Dwuletni Adaś po przetransportowaniu do szpitala został podpięty do specjalnego urządzenia, które umożliwiło pozaustrojowe utlenienie krwi. Dzięki temu zabiegowi udało się podnieść temperaturę ciała dziecka. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Tym razem nie pomógł nawet sprzeciw Chin i Rosji. Rada Bezpieczeństwa ONZ po raz pierwszy w historii podjęła temat praw człowieka w Korei Północnej. Północno-koreański ambasador przy ONZ-cie protestuje, a przedstawicielka rządu USA życie w Korei Północnej nazywa koszmarem na jawie. Tomasz Sajewicz. Amerykańska ambasador przy ONZ podczas omawiania sytuacji w Korei Północnej cytowała relacje więźniów obozów pracy przymusowej. Podkreśliła, że podjęcie tematu praw człowieka w Korei Północnej na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ to przerwanie milczenia w tej sprawie. Zastępca sekretarza generalnego ONZ do spraw praw człowieka Iwan Simonowicz stwierdził zaś, że na forum Rady Bezpieczeństwa rzadko omawiane są tematy dotyczące tak poważnych oskarżeń o zbrodnie międzynarodowe. Spośród 15 członków Rady Bezpieczeństwa ONZ 11 opowiedział się za podjęciem tematu praw człowieka w Korei Północnej. Dwa kraje wstrzymały się od głosu. Sprzeciw wyraziły Rosja i Chiny. Północno-koreański ambasador przy ONZ nie uznaje tego posiedzenia, bowiem w jego opinii mandat Rady dotyczy wyłącznie spraw bezpieczeństwa, a nie praw człowieka. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Seul. Wyszli na ulicę miast, bo jak mówią, Niemcom grozi islamizacja. Był to już kolejny protest przeciwko muzułmanom. Największa manifestacja była w Dreźnie. Zgromadziła ponad 17 tysięcy osób. Z Berlina Wojciech Szymański. Demonstracje w Dreźnie odbywają się od kilku tygodni, zawsze w poniedziałek. Tym razem znowu pobito rekord frekwencji. W marszu wzięło udział 17,5 tysiąca osób. Przed tygodniem było to 15 tysięcy, dwa tygodnie temu 10. Uczestnicy demonstracji domagają się zaostrzenia przepisów w sprawie przyjmowania uchodźców, ostrzegają przed rzekomą islamizacją Niemiec i atakują główne niemieckie media, zarzucając im stronniczość i manipulacje. Antyislamskie protesty przyciągają największe tłumy właśnie w Dreźnie, czyli stolicy Saksonii, która tworzyła w przeszłości NRD. Co ciekawe, w regionie tym praktycznie nie ma muzułmanów. Wyznawcy islamu stanowią tam 0,1% ludności. W zachodnich landach Niemiec, gdzie muzułmanów są miliony, demonstracje tego typu są znacznie mniejsze. Tysiące osób gromadzą za to kontrdemonstracje, których uczestnicy potępiają ruchy antyislamskie. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Wenus pierwszą gwiazdką, a może Mars? Niewykluczone. Zgodnie z polską tradycją, wieczerza wigilijna rozpoczyna się, gdy na niebie pojawi się pierwsza gwiazdka. Ma to symbolizować gwiazdę betlejemską, która według Biblii zwiastowała narodziny Jezusa Chrystusa. Jak wyjaśniają astronomowie, to który obiekt astronomiczny na niebie stanie się dla nas pierwszą gwiazdką, zależy od strony świata, na którą spojrzymy. Często bywa tak, że pierwszą gwiazdką wcale nie jest gwiazda. I tak w tym roku do miana pierwszej gwiazdki w wieczór wigilijny pretendują dwie planety. Wenus i Mars oraz gwiazdy Vega i Capella. Może można zacząć ich wypatrywać jutro około godziny 16. No ale nie będzie to łatwe. Dlaczego? O tym synoptyki MGW Kamil Walczak. Zachmurzenie duże z lokalnymi przejaśnieniami i opady deszczu w górach deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura maksymalna wyniesie od 5 stopni na północnym wschodzie do 9 na zachodzie kraju. Wiatr już troszeczkę słabszy, przeważnie umiarkowany, na wybrzeżu okresami dość silny. I takie będą także święta. Deszczowe i pochmurne. To był serwis Trójki. O sporcie Adam Malecki. Wreszcie wymarzony odpoczynek. W Plus Lidze siatkarze zakończyli 16. kolejkę. W ostatnim meczu Politechnika Warszawska pokonała na wyjeździe po tiebreaku AZS Częstochowa. I teraz drużyny mają kilka dni wolnego podczas świąt. Szczególnie reprezentanci Polski, którzy we wrześniu zdobywali Mistrzostwo Świata, a potem z marszu rozpoczynali ligę, odczuwają zmęczenie. Potwierdza to mistrz świata Karol Kłos. Jest ciężko, na pewno, nie będę ukrywał, ale taki jest sport. Szkoda na pewno, że nie możemy sobie, powiedzmy, odpocząć gdzieś miesiąc czasu, w ogóle leżeć i nic nie robić. Chciałbym mieć taki miesiąc, wiedzieć, że będę miał ten miesiąc i sobie gdzieś pojechać, wyjechać, odpocząć, naładować baterie, żeby być w pełni sił i pełen energii na kolejne sezony. Niestety w siatkówce tak na razie nie jest, może to też da do myślenia i może będzie trochę lepiej. Gdzie tam miesiąc? Siatkarze wracają do gry w niedzielę. Na chwilę wytchnienia nie mogą liczyć, ani na chwilę wytchnienia nie mogą liczyć w angielskiej Premiership piłkarze. Czas świąteczno-noworoczny to naszpikowany meczami kalendarz. Do tego maratonu, który rozpocznie się już w piątek, z pozycji lidera przystąpi Chelsea Londyn. The Blues mają 3 punkty przewagi nad Manchesterem City, a wczoraj pokonali 2-0 na wyjeździe Stoke. Dużo bardziej w meczu o Super Puchar Włoch musieli się natrudzić piłkarze Napoli. No ale rywala mieli też bardziej wymagającego, bo mistrza Italii Juventus Turyn. W meczu rozegranym w Katarze podopieczni Rafy Beniteza wykrali dopiero w serii rzutów karnych wynik 8-7. Po 120 minutach był remis 2-2. W naszej piłkarskiej Polsce piłkarze są już w pełnym zimowym letargu, więc inne informacje skupiają uwagę kibiców, jak choćby ta dotycząca zakończenia kariery przez Ireneusza Jelenia. Były reprezentant Polski postanowił zawiesić buty na kołku już w wieku 33 lat. Jeleń, który grał w takich klubach jak Piast Cieszyń, Wisła Płock, Lille czy Auxerre, myśli teraz o otwarciu szkółki piłkarskiej w Cieszynie oraz o pracy menedżera. Jeszcze o sportach zimowych słów kilka. W Madonna di Campiglio narciarze alpejscy rywalizowali w slalomie. Wygrał Niemiec Felix Neureuther, drugi był jego rodak Fritz Dopfer, a trzeci Szwed Jens Bigmark. Maciej Bydliński nie zakwalifikował się do drugiego przyjazdu i zajął 52. miejsce. Dziś pochmurno, ale z większymi przejaśnieniami. Będzie padał deszcz, wysoko w górach deszcz ze śniegiem i śnieg. Uwaga na wiatr. Dość silny i umiarkowany, nad morzem do 75, a w Tatrach do 120 km na godzinę. Ciśnienie za to rośnie. No i temperatura już urosła, bo jest wysoka. W Suwałkach i Augustowie 6 stopni, 7 w Łodzi, Trójmieście i Olsztynie, 8 w Warszawie, Toruniu, Lublinie i Rzeszowie, 9 w Pile, Katowicach i w Krakowie, 10 w Szczecinie, Poznaniu i Szklarskiej Porębie, a najcieplej we Wrocławiu plus 11. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Ekspres do kawy Saeco z ceramicznym młynkiem i automatycznym cappuccino za 2199 zł lub w 30 ratach 0%. Mediamarkt.pl. Współczuję FC. Urodziny, imieniny i wigilia tego samego dnia, a prezent tylko jeden. Przecież dostanie Smart Dom. 3 prezenty w jednym. Smart Dom na gwiazdkę. Teraz zestaw LG Smart TV, tablet LG G-Pad i LG G2 Mini za 0 zł na start. A do tego telewizja, internet, power LTE i rozmowy i SMS-y bez limitu do sieci komórkowych już za 61 zł miesięcznie przez całą umowę. Zapraszamy do punktów Plusa i cyfrowego Polsatu. Szczegóły w regulaminie programu Smart Dom. Karol i Pascal mają dla Ciebie wyjątkowy prezent na święta. Profesjonalny nóż szefa kuchni. Zaprojektowany przez specjalistów i wykonany z wysokiej jakości stali. Nóż, o którym nie musisz dłużej marzyć. Bo wystarczy, że zrobisz 10 razy zakupy w Lidlu za minimum 60 zł. Dopłacisz 1 grosz i nóż szefa kuchni na święta będzie Twój. Ilość noży limitowana. Akcja trwa do 24 grudnia lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły w regulaminie na www.lidl.pl. Już jest. Świąteczne, magazynowe wydanie Dziennika Gazety Prawnej, a w nim Wiem, że wszystko wiem, czyli dlaczego przestaliśmy zadawać pytania. Praca zespołowa. Jak się ma teoria do praktyki. Guwernantki. Elitarna jednostka do spraw wychowania. Świąteczne wydanie Dziennika Gazety Prawnej już w kioskach. Ceny niskie, że tylko brać! MediaExpert i na mediaexpert.pl. Głębokie cięcie. Przeceny na święta w sklepach i na mediaexpert.pl. Tniemy ceny na telewizory smart, laptopy, tablety, konsole i smartfony. Ponad 1000 modeli w ofercie. MediaExpert. Włączamy niskie ceny. A do tego nawet 50 rat 0%. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry. W studiu Julia Pitera z Platformy Obywatelskiej, posłanka do Parlamentu Europejskiego. Dzień dobry. Pani poseł, czy powinny polecić głowy za sesję pani premier Ewy Kopacz, która została wykorzystana jako modelka do prezentowania określonych produktów branży odzieżowej i obuwniczej? Myślę, że powinna pani premier wyjaśnić, jak do tego doszło. Ponieważ oczywiste jest, że dla niej to jest kłopot. Pani premier Kopacz naprawdę zawsze, że tak powiem, wyznawała wysokie standardy i wielokrotnie żeśmy rozmawiały o różnych sprawach dotyczących zarówno konfliktu interesów, a tu mamy do czynienia z taką sytuacją i różnymi przypadkami, które nie powinny dotykać polityków i sądzę, że ta sytuacja musiała bardzo dotknąć i z całą pewnością będzie musiała wyjaśnić, jak do tego doszło. Wyjaśnić i ewentualnie wyciągnąć konsekwencje wobec osób, które tego nie dopilnowały, bo ewidentnie ktoś nie dopilnował. Ci, którzy nie dopilnowali, powinni ponieść konsekwencje, dlatego że nie mówimy o rzeczy błahej, tylko jednak dość poważnej, dlatego że nikt oczywiście nie wierzy, że na to pani premier wydała zgodę. Nikt, myślę, nie wierzy. Natomiast to się odbija w jakiś sposób, czy mogło odbić rzeczywiście na jej wizerunku. Ale z drugiej strony też trudno przypuszczać, żeby ktoś zastrzegł w tym magazynie, w którym odbyła się ta sesja, że nie może dojść do takiej sytuacji, bo wtedy na pewno nikt by się nie sprzeniewierzył umowie, prawda? Myślę, że po prostu ktoś nie pomyślał. A czy jeżeli ktokolwiek to zrobił w gazecie na własną rękę i bez uzgodnienia, to oczywiście gazeta powinna wyciągnąć konsekwencje, ten tygodnik powinien wyciągnąć konsekwencje i dziennikarz, który coś takiego zrobił, on powinien wylecieć, więc pytanie... Ale myślę, że to chyba nie jest jedyny winny, jeżeli do tego doszło. No właśnie ciekawa jestem, dlatego uważam, że ponieważ to miało osiągnąć pewien cel komercyjny, cel handlowy, to ja się w ogóle zastanawiam, czy to nie powinno być poważniejsze wyjaśnienie. Czy to jednak, no nie wiem, być może, wie pani, wykorzystanie wizerunku osoby publicznej w celach handlowych, bez zgody osoby, której wizerunek został użyty i to tą osobą jest wysoki funkcjonariusz publiczny. Ja nie wiem, czy prokuratura się nie powinna zainteresować, tak między nami mówiąc. No, ale urzędu? Nie chciałabym przesądzać. Nie wiem, to już tak daleko bym nie chciała przesądzać, ale moim zdaniem tutaj mamy do czynienia z naruszeniem prawa. To z całą pewnością do ochrony właśnie wykorzystywania wizerunku. No nie można wykorzystywać wizerunku kogokolwiek do celów reklamowych, do celów komercyjnych bez jego zgody, a jeżeli to jest jeszcze funkcjonariusz publiczny, no to możemy mieć do czynienia jednak z naruszeniem dóbr, w jakiś sposób podważenia zaufania i tak dalej. Bardzo moim zdaniem poważna sprawa. Pani poseł, co to jest za formuła pełnomocnicy, a właściwie pełnomocniczki rządu w ministerstwach? Okazuje się, że jednak nie do spraw realizacji exposé, ponieważ to, co będzie robić pani Beata Małecka-Libera, to tego nie było w zdrowie publiczne. Exposé, więc właśnie nie wiadomo, jaka jest ta formuła do końca. Więc tak, jeśli chodzi o funkcję pełnomocnika, to ona jest opisana w ustawie o Radzie Ministrów i to jest osoba, która w rządzie zajmuje się, jakby to powiedzieć, jednym konkretnym tematem. Więc jak rozumiem, pani Pierzchała, która zawsze zajmowała się kolejnictwem i pracowała w kolejnictwie, prawdopodobnie będzie się miała zajmować kolejnictwem. Jeżeli pani Beata Małecka-Libera, która jest osobą, ona była dyrektorem szpitala, jest lekarzem z wieloletnim doświadczeniem, doświadczeniem i posłanką z 9-letnim doświadczeniem, jak rozumiem, ma się zajmować sprawą zdrowia publicznego. To tak brzmi, zdrowie publiczne, natomiast problem polega na tym, że my w Polsce nie możemy się dorobić ustawy o zdrowiu publicznym od dawna. Są wiecznie przymiarki, natomiast nie można tego tematu sfinalizować. Ale czy ministrowie, wiceministrowie sobie nie radzą i to jest jakieś wotum nieufności wobec nich? Bo tych pełnomocników jest w tym rządzie bardzo dużo. Jak jedna z gazet obliczyła, 21 pełnomocników jest. Pani redaktor, za rządów Donalda Tuska myśmy robili przegląd różnych rozporządzeń, które wydawali kolejni premierzy i niezlikwidowanych rozporządzeń o powołaniu pełnomocników. Pamiętam, premier Donald Tusk uchylił strasznie dużo, ponieważ w każdym rządzie było bardzo, bardzo dużo. Potem następny rząd tych nie powoływał, rozporządzenie zostawało w mocy, powoływał czyli innych. Czyli co, były stanowiska, było nie było ludzi? Nie, były nieobsadzone? Znaczy, były stanowiska, byli ludzie, po czym jak na przykład następny rząd tych stanowisk, tych pełnomocników nie powoływał, powoływał zupełnie innych, ale tamte rozporządzenia były. I było takie sprzątanie aktów prawnych, które powoływały pełnomocników. Także tak jak mówię, ich powoływano sporo i interpretacja, że oni mają być do nadzoru ministrów, są oczywiście niewłaściwe, bo oni się nie zajmują, zgodnie z definicją, o której mówiłam, wszystkim, co się dzieje w resorcie, tylko jednym zadaniem, który szczególnie wymaga pilotowania. Tak więc to jest określone w prawie, więc to nie może być nadzór. To czym się zajmują ministrowie, wiceministrowie, podsekretarze stanu? Przecież tam też jest podział obowiązków. Nie, no oni się zajmują tym, że na przykład w Ministerstwie Zdrowia minister, że tak powiem, odpowiada za całość resortów, podpisuje dokumenty i tak dalej, i tak dalej. Wiceministrowie się zajmują, jedni na przykład farmaceutyką i aptekami, ogólnie rzecz biorąc, drugi się zajmuje sprawami. Porządku, tak? Natomiast jeżeli pani Małecka ma się zajmować zdrowiem publicznym i na przykład właśnie wreszcie, żeby powstała, czy też zaczęła być wreszcie powstawać ustawa o zdrowiu publicznym, to ona zahacza. Jest to bardzo konkretny temat, który dotyczy różnych tematów z różnych działów tego resortu. Pani była pełnomocnikiem rządu. Jak to jest? Pełnomocnik ma swoje grono współpracowników, swój sztab. Czy jest takim samotnym szeryfem? Nie. Pełnomocnik organizuje sobie swój warsztat. Ja miałam warsztat głównie złożony z prawników zresztą i nasze zadanie były dość szerokie. Dlatego, pytam że myśmy... o to, czy to są kolejne stanowiska? Będzie kosztować nasze państwo Nie, dlatego, że pieniądze? Jeśli u mnie, jeśli chodzi o moją funkcję, to byli to wszystko urzędnicy, którzy i tak byli zatrudnieni w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. I ja poza swoimi asystentami, którzy zresztą byli prawnikami, zajmowali się sprawą, pracą merytoryczną. Pozostali urzędnicy, byli urzędnikami służby cywilnej, w związku z tym i tak byli w strukturach administracji, jak czasami się zarzuca, że to kosztowało nadmiernie, nie kosztowało nic więcej. A według pani oceny, pani sobie poradziła ze swoim zadaniem? Tak, owszem, i tego dowodem są wszystkie, pani redaktor, protokoły kontroli, które były przeprowadzane w instytucjach publicznych, na stronach KPRM-u, są dostępne A ile czasu pani zajęło poradzenie sobie ze swoim zadaniem? Bo to było wie pani, przygotowanie zależy. Normy, zależy. Które miały doprowadzić do tego, by nie było nieprawidłowości. Na przykład ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, to była praca, która trwała 3 lata. Dlatego, że myśmy... Ja pytam o to tylko dlatego, bo zastanawiam się, czy te pełnomocniczki, które mają przed sobą niewiele czasu, bo nie wiadomo, co będzie po wyborach, co one będą mogły zrobić? Jeżeli mają konkretne zadanie, czy one je doprowadzą do końca? Zobaczymy, mam taką nadzieję, a przynajmniej tyle, że tak powiem, uporządkują pewne rzeczy, tak jak kolejnictwo. Oczywiście pani minister Pierzchała nie uporządkuje całej kolei, nie rozwiąże wszystkich problemów kolei od początku do końca. Ale już doskonale wiemy, że jednak kolej powinna rzeczywiście mieć kogoś, kto będzie tą dziedzinę nadzorował w sposób szczególny. Są kraje, które mają specjalne ministerstwo kolejnictwa. I zawsze mi się wydawało, że rzeczywiście tak jest, że powinien być ktoś, kto ma szczególne prerogatywy, żeby jednak zająć się tą dziedziną życia, bo ona jest ważna, a cały czas troszeczkę kuleje. Pani poseł, niedawno mówiła pani, że marszałek Sikorski jest kozłem ofiarnym sytuacji, w której znaleźli się byli już posłowie PiSu. Nie mówiła tak pani? Mówiłam co innego. kozłem ofiarnym braku systemu. Dlatego, że wszyscy się zajmują marszałkiem Sikorskim. Ja go od razu mówię, nie bronię, ale wszyscy zajmują się nim, ponieważ on jest niewątpliwie smacznym kąskiem, bo jest marszałkiem, bo byli świadkowie jego podróży, które pod nazwą Bor. Natomiast nikt już się nie zajmuje posłami, których no, nazwisk nawet pani redaktor ale nie wymieni. Ale właśnie się zajmuje. Prokuratura, podpisują. Bo teraz jest nie, bardzo wiele, nie, bardzo wiele doniesień. Jeden, no tak, ale łącznie jest to 11 takich postępowań. Tymczasem posłów, którzy odpisywali, było 391, z czego duża część odpisywała maksimum. I jeżeli miałoby to rzeczywiście dotyczyć wszystkich porówno, no to właściwie co? No trzeba wynieść śledztwa. Czy wśród tych osób są osoby, które prawa jazdy nie miały, samochodów nie mają i tak dalej, i tak ale dalej. Ale to nie jest przeszkoda pani, formalna, jeśli formalna się nie ma. Nie może nawet być. Nawet nie może być, no bo nie jest obowiązkiem posiadania prawa jazdy, dlatego, że się jest posłem. Można zatrudnić kierowcę, ja mówię o zupełnie asystenta. Czym innym. Tylko doszliśmy do sytuacji takiej, której smakowitymi kąskami są osoby o znanych nazwiskach, których obracanie w przestrzeni publicznej rzeczywiście jest sensacyjne. No, ale natomiast minister gdyby spraw obejrzeć, zagranicznych, bo to dotyczyło spraw z tego okresu działalności obecnie pana marszałka. Czy minister spraw zagranicznych nie powinien być jak żona Cezara poza podejrzeniami, a on w tej chwili nawet nie potrafi wytłumaczyć. Pani redaktor. Była parę tych wyjazdów. No i jak się tak spojrzy... A czy powiedziałabym tak, jeżeli pani by zapytała posłów, przecież nikt kto, jeżeli ktoś nie prowadzi kalendarza i nie chowa tego kalendarza, nie będzie pamiętał, co robił rok temu. Bo to jest niemożliwe, zwłaszcza jeżeli jest aktywnym posłem. Natomiast faktem jest, że wie pani, jak żona Cezara powinien być każdy funkcjonariusz publiczny. Ja nie lubię takiego wartościowania i zawsze mówiłam, my często mamy taką dyskusję, ale on więcej, ale on gorzej, ale on i tak dalej. Każdy, kto narusza normy, kto narusza przepisy, no nie powinien tego robić, zwłaszcza jak jest funkcjonariuszem publicznym. A my tak lubimy wartościować, że to jest tylko 5 zł, a tamto 15, a to 3 miliony. Nie, albo się umawiamy, że funkcjonujemy przyzwoicie, albo nie. I dlatego mnie się to nie podoba i dlatego chciałam wyjaśnić. Nie bronię marszałka Sikorskiego, ale nie chciałabym właśnie, żeby to, że nie było systemu, czyli bo nie ma systemu. Wszyscy są winni. Ci, którzy się byli nieetyczni w tym jak najszybciej. No tak, tylko nie może być tak, że tutaj BOR może mieć ewentualnie dowody, a w przypadku innych posłów, którzy BOR-u nie mieli, a nie byli aktywnymi posłami, wykorzystywali całą tą pulę pieniędzy, w związku z tym nikt nie będzie się nimi zajmował, więc oni mogą. To znaczy, że jedni mogą, drudzy nie mogą. Nie, trzeba stworzyć system, który obejmie wszystkich, niezależnie od tego, czy są marszałkami, czy szeregowymi posłami, którzy będą mieli dokładnie takie same obowiązki. Czy zaskoczył panią Andrzej Seremet, który stwierdził, że decyzja o odmowie śledztwa w sprawie rozliczeń podróży Radosława Sikorskiego jest przedwczesna? To w sytuacji tego całego zamętu, o którym mówię, tylko tak jak mówię, no nie wiem, jak prokuratura z tego wybrnie, no bo w takim razie tylko dlatego, że u Sikorskiego można coś będzie udokumentować, będą mogły być konsekwencje, a u tych, którzy tego boru nie mieli i nie można udokumentować, konsekwencji nie będzie. Więc ja jestem ciekawa, jak sobie z tym prokuratora poradzi, bo to jest, musi pani przyznać, dość poważny problem. A jest pani pod wrażeniem tego, że tak zwana madrycka trójka oraz Zbigniew Giżyński zapowiedzieli zwrot wszystkich pieniędzy, które im się nie należały do kasy sejmowej? Brak konsekwencji, no bo skoro mówili, że nie naruszyli żadnych przepisów prawa no, i każdy są tego grzesznik pewni, się może nawrócić. No to powinni wziąć adwokata, stanąć przed sądem i się bronić, no bo ja już nie wiem, czy oni zasilają z własnej kieszeni budżet, no bo ja po prostu tego nie rozumiem. To jest dla mnie trochę dziwne. To jeszcze szybciutko. Niektórzy komisarze, byli komisarze, postanowili zrzec się odpraw. Ci, którzy zostali europosłami, ponieważ mogą to zrobić, a Janusz Lewandowski uważa, że te pieniądze, które otrzyma, to przeznaczy na organizacje charytatywne. Która postawa jest pani bliższa? A czy wie pani redaktor, problem polega na tym, że jak zostałam europosłem, to była cała dyskusja na temat odpraw komisarzy, na Komisji Kontroli Budżetowej, której jestem członkiem. Tam jest bardzo surowa Niemka, jest przewodniczącą tej Komisji Kontroli i bardzo powiedziałam, że depcze po piętach. Tak szybciej do końca. I rzecz polega na tym, że te duże odprawy są wynikiem tego, żeby

Przedsiębiorstwo odpowiedzialne w Charkowie za dostawę energii elektrycznej opublikowały grafik planowanych wyłączeń prądu w okresie od 23 grudnia do 15 lutego. Wynika z niego, iż w przypadku deficytu energii wyłączenia w poszczególnych częściach miasta mogą trwać od 4 do 6 godzin w porze dziennej. Jednocześnie dystrybutorzy prądu zapewniają, że wyłączenia będą się odbywać jedynie od 8.30 do 22.30. Powodem spadku produkcji energii elektrycznej w siłowniach węglowych jest deficyt węgla. Brakuje dostaw tego nośnika energii z Donbasu, który zaopatrywał węgiel znaczną część Ukrainy. Z powodu trwającej wojny w tym rejonie kraju pracę przerwała jednak część kopalń. Wywóz węgla z tych, które pracują, blokują natomiast prorosyjscy bojówkarze. Leży on na hałdach lub też jest wywożony do Rosji. Przerwy w dostawach energii elektrycznej zapowiedziano już także m.in. w rejonie Odessy, Lwowa i na Zakarpaciu. Krzysztof Renik, Charków, Polskie Radio. Kara za selfie na sali operacyjnej. Wyjątkowym brakiem wrażliwości popisał się zespół chirurgów i pielęgniarek jednego ze szpitali w chińskim mieście Xi'an. Kilkanaście osób postanowiło zrobić sobie pamiątkowe zdjęcia z pacjentem na stole operacyjnym w tle. Jeden z medyków wrzucił zdjęcia do internetu. Za karę wszyscy nie dostaną 3-miesięcznych pensji, grozi im też wyrzucenie z pracy. Szpital opublikował oficjalne przeprosiny. Niejako w obronie personelu wytłumaczono, że zdjęcia wykonano podczas ostatniego zabiegu w starej sali operacyjnej przed przeniesieniem lekarzy do nowego bloku. I to wszystko. Teraz więcej informacji w Trójce o 9. Zapraszamy. Myślałem, że to pacjent sobie. Dziś pochmurno z rozpogodzeniami. Będzie padał deszcz. Wysoko w górach deszcz ze śniegiem i śnieg. Wiatr umiarkowany i dość silny. Nad morzem, a także w górach porywisty. Temperatura od 6 stopni w Suwałkach, 8 w Warszawie, Grudziądzu, Lublinie i Rzeszowie do 11 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ceny niskie, że tylko brać! W Media Expert i na mediaexpert.pl głębokie cięcie. Przeceny na święta w sklepach i na mediaexpert.pl. Tniemy ceny na telewizory smart, ekspresy, pralki, lodówki i zmywarki. Ponad 1000 modeli w ofercie. Media Expert. Włączamy niskie ceny. A do tego nawet 50 rat 0%. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Oh, I don't want a lot for Christmas. There's just one thing that I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own. Make my wish come true, 'cause all I want for Christmas is you. Yeah. Yeah. I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. So tired. Dzwoneczki, dzwoneczki koniecznie się przydadzą do tego. Tak, bo tak było świątecznie. No za oknami białe święta. Co? Zapomnieliśmy przynajmniej zrobić klimat. Trzeba o tym pamiętać, że ten deszcz to mógł być śnieg. Mógł być. Krystian Hanka i goście. Bogusław Hrabota, redaktor naczelny Rzeczpospolitej. Dzień dobry. Dzień dobry, Maciej Gdula, krytyka polityczna. Dzień dobry. Dzień dobry. No to zaczniemy od pełnomocniczek premiera Wykopacz, bo to wciąż chyba jeszcze najgorętszy temat polityczny ostatnich dni. Sporo zarzutów o promowanie, to może delikatne słowo, swoich, że wyłącznie kobiety, że to w zasadzie wota nieufności wobec ministrów głównych w resortach, a panowie jak na to patrzą? To trochę naiwność zakładać, że będzie się promowało nie swoich. Obcych. Znaczy, przynajmniej w jednej sprawie jest konsekwentna pani premier Kopacz. Ona powiedziała, że w ciągu 100 dni dokona przeglądu ministerstw pod kątem wymiany właśnie zaplecza ministrów, czyli wiceministrów. Odwołał na chyba już sporo osób. Teraz będą powołania. Dwa już są, dwa kolejne będą, zdaje się, w najbliższym czasie. No i cóż, no, jest to dla mnie normalne, ponieważ zwłaszcza w newralgicznych, niekoniecznie przyjaznych ministerstwach, jak Ministerstwo Edukacji Narodowej czy Ministerstwo Zdrowia, no trzeba mieć własnego człowieka. To, co mi się nie podoba przy tym, to to, że trafiają tam ludzie, którzy są rzekomo pełnomocnikami do konkretnych spraw, a niekoniecznie fachowcami. Te osoby, te cztery panie, o których mowa, tak, one nie są jakoś powszechnie znane jako specjaliści w dziedzinie tam podręczników czy kolejnictwa. Oczywiście nie odmawiam im kompetencji. Natomiast druga rzecz, która u mnie uderzyła, to to, że prawdopodobnie chodzi tutaj o zachowanie uposażeń poselskich, ponieważ status pełnomocnika, sekretarza stanu gwarantuje nie tylko przychody w ministerstwie. A to już brzydko wygląda. Ale również zachowanie pensji posłów. Może to jest małe, o czym mówię, ale zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy mówi się co chwilę o kilometrówkach, cięciach wydatków na administrację, no to zwraca uwagę. Ja osobiście bym sobie życzył, niezależnie od płci, żeby takie stanowiska pełnomocników zajmowały osoby wybitnie kompetentne w dziedzinie, której im się powierza. Maciej Gdula? Czyli mam wrażenie, że tu są dwie sprawy istotne. Jedna to kto został wybrany na pełnomocników. Tutaj ta dyskusja zmierzała w stronę krytyki premier Kopacz, że ona wybiera kobiety i wybiera swoich podwójnie, tak, znaczy swoich ludzi po prostu wstawia do ministerstw, ale z drugiej strony no, wybiera swoich, to znaczy kobiety. I mam wrażenie, że gdyby to zrobił mężczyzna i gdyby wybrał czterech posłów, to w ogóle nikt by się nie zająknął, a gdzie kobiety? I nikt by nie powiedział, ale czy ci mężczyźni są na pewno kompetentni? Mam wrażenie, że tu są takie podwójne standardy, to znaczy do mężczyzn i do kobiet stosowane i to źle, ale z drugiej strony uważam, że kobiety też muszą myśleć o parytecie. Znaczy, to mam wątpliwości, w ogóle, bo przecież słowo psia psiłki się pojawiło faktycznie po raz pierwszy. Ale to złośliwe, tak mocno, ale to złośliwe. Ale kolesie funkcjonują od dawna, więc... Ale do tego się przyzwyczailiśmy, że kolesie są, a psia psiłek nie ma, prawda? W związku z tym tutaj rzeczywiście parytet jest... Ja nie mam nic przeciwko temu, że to są kobiety. Ja na dodatek rozumiem, że trzeba mieć własnych ludzi w newralgicznych ministerstwach. Przy okazji również przemawia do mnie to, że pani Ewa Kopacz ma prawo mieć swoją frakcję. Ona była lonerem w jakimś sensie w Platformie. W związku z tym budowanie własnej frakcji, czyli dawanie pewnych fruktów w ministerstwach, a zarazem próba utrzymania kontroli nad nimi, to są rzeczy do końca zrozumiałe. Pytam tylko, czy nie jest tak, że skoro ktoś jest ministrem infrastruktury, to powinien też nadzorować kobietą. Kolej, prawda? Że nie trzeba mu dokwaterowywać kolejnej osoby, żeby nadzorowała kolej. Od tego jest do cholery struktura ministerstwa. Od tego są odpowiednie departamenty w tym ministerstwie. Między innymi Departament Kolejnictwa, żeby ktoś kompetentnie się tym zatrudniał, a nie bierzemy magika z zewnątrz, któremu się to powierzy. A drugi aspekt? A ten drugi aspekt to jest pytanie, czy to będzie miało jakieś polityczne znaczenie dla tego, jak funkcjonuje premier Kopacz. Wydaje mi się, że ten plan... Nawet jeżeli to są kompetentne osoby, wstawiania kompetentnych osób do ministerstw, to nie jest plan na wyjście z dołka w przypadku pani premier. To znaczy, to ona musi być twarzą rządu, to ona musi robić sprawną politykę, to ona musi w jakimś sensie odpowiadać na kryzysy, na sytuacje, które się pojawiają, a mam wrażenie, że tego nie robi. To są takie ruchy zastępcze. To znaczy, ona sobie nie radzi w roli liderki. Moim zdaniem kolejne, na przykład przy demonstracji 13 grudnia, ona sobie nie poradziła dobrze z tą sytuacją. Ten To zdanie o lojalce Jarosława Kaczyńskiego nie było niefortunne z jej ust. W tym sensie ona nie jest postacią, która ciągnie ten rząd i jednocześnie stara się takimi zastępczymi ruchami nadgonić. Moim zdaniem to jej nie służy, też nie patrzy na to, co jest najważniejsze w funkcji premiera, znaczy rzeczywiście liderowanie. Tak przy okazji w resorcie edukacji wspomnianym jutro wielkie sprawdzenie, czy minister Kruzik-Rostkowska będzie w pracy. Ciekawa akcja nauczycieli. Trochę odwetowa, ale rzeczywiście... Skoro uprzedzają, to na pewno będzie. Raczej na czat ma być. Raczej nie uprzedza. Panowie, dwa ważne pytania jeszcze. Posłowie ze speckomisji chcą sprawdzić, co agencja wywiadu zrobiła z dolarami od CIA, otrzymanymi ze współpracy po 11 września 2001 roku. Kwota nie jest do końca znana i tu już jest wątpliwość. 15, może 30 milionów dolarów. Pytanie, czy uda się tę sprawę wyjaśnić? Czy powinno się udać? Czy powinno się zbadać? Tak jak... Po pierwsze, czy jest standardem rzeczywiście przekazywanie służbom w pudłach po butach pieniędzy. Kiedyś na ten temat rozmawiałem na antenie z generałem Dukaczewskim, który z uśmiechem szarmancko odpowiedział, owszem, tak, czasami się przekazuje pieniądze w pudełkach po butach, najlepszy jest rozmiar 27, bo idealnie pasują 100 dolarówki. Z tego, co ja wiem z kolei, od ministrów z rządu, który wprowadzał nas do NATO, raczej są pewne procedury, są bardzo precyzyjne procedury zapisane w dokumentach, jak należy przekazywać pieniądze. I oczywiście pewne zdarzają się sytuacje, że parę tysięcy dolarów operacyjnie przekaże się w kopercie, natomiast są pomiędzy sojusznikami, współpracującymi wywiadami są inne zasady. W związku z tym ja zdecydowanie jestem za tym, żeby komisja się tym zajęła. Popieram w 100% ministra Biernackiego w tej dziedzinie. Tym bardziej, o czym piszą dzisiejsze gazety, zgadnijcie tytuły, istnieje podejrzenie, że jednak część tych pieniędzy gdzieś się rozeszła nielegalnie. Zresztą wskazywana jest nawet osoba starszego Chorążego o pseudonimie Carrington, który zdaje się jest podejrzany o to, że te pieniądze nie zostały wydane na cele operacyjne tak, jak należało. Znaczy... Ja się zgadzam z Bogusławem Chrabotą, że należy tę sprawę wyjaśniać i sprawa pieniędzy jest naprawdę jakby warta tego, żeby się nią zająć, ustalić wszystkie kwestie związane z przekazywaniem, z losem tych pieniędzy i tak dalej. Ale z drugiej strony mam wrażenie, że jeżeli się skoncentrujemy na pieniądzach, to nie dotkniemy tego, co było jednak najważniejsze w sprawie Kiejku, to znaczy tego, jak wyglądało przyzwolenie na przewożenie więźniów do Polski. Kto wiedział, co wiedział, ile wiedział? Kto wiedział, co wiedział, ile wiedział? Czy podpisano jakieś dokumenty? Kto rozmawiał z Amerykanami? Ja chciałbym, wydaje mi się, że nie było być może po aferze Rywina niczego równie ważnego, co powinno stać się po prostu tematem komisji śledczej. I to jest też kwestia tego, jak wyglądało później, to znaczy jak już sprawa ujrzała światło dzienne, jak wyglądało później postępowanie różnych polityków z tą sprawą, jak wyglądało tuszowanie jej, czy krycie jej. To dotyczy także rządów Jarosława Kaczyńskiego, Donalda Tuska. Ja pominam Aleksandra Kwaśniewskiego i Leszka Millera, żeby było od razu jasność. Ja nie podejrzewam, że oni wiedzieli o tym, co tam się dzieje. Oni zapewne wyrazili polityczną zgodę na to, żeby doszło do współpracy wywiadów. O szczegółach rozmawiali dowódcy wywiadów. Nie sądzę, żeby ktokolwiek z nich wyrażał zgodę na stosowanie tortur. Natomiast po minach widzę, że oni mają poważny problem. Oni połknęli żabę, bo cokolwiek by nie powiedzieć, działo się w czasach, kiedy byli u władzy i pełnili bardzo ważne funkcje publiczne. I poniekąd odpowiedzialność spoczywa na nich. A są siły polityczne w Polsce, które chętnie by ich postawiły przed Trybunałem Stanu na przykład. Prawda? Czego im nie życzę. Natomiast cała ta narracja, bardzo skomplikowana opowieść o początku wojny z terroryzmem, to jest na pewno fascynujące i to jest taki przyczynek do dyskusji o kondycji naszego państwa. Cokolwiek by nie kim my jesteśmy? Czy my jesteśmy Bantustanem? Bliżej Lesoto? Czy bliżej na przykład Niemiec Zachodnich? Geograficznie na pewno bliżej Niemiec Zachodnich, natomiast mam wrażenie, że niekiedy o Polakach mówi się, czy ich się traktuje troszeczkę jak Lesoto. do tej pory sprawa traktowana była jak temat tabu i dopóki rzeczywiście jest to zagrożenie terrorystyczne odwetowe i to cały czas będzie, znaczy ten opór przed wyjaśnieniem do końca oficjalnym cały czas będzie, ale padło nazwisko Leszka Millera, to na koniec krótkie pytanie. Wygląda na to, że SLD do końca roku pozostanie bez kandydata na prezydenta, czyli już troszkę straciło na starcie do konkurencji. I takie pytanie, czy może Leszek Miller powinien, skoro wszyscy, no inni odmawiają. No w końcu lider. No na pewno byłby to ostatni start Leszka Millera w tym sensie. Sprawa przynajmniej była jasna, kto będzie liderem partii, czy kto w zasadzie nie będzie tym liderem. Ale SLD jest w bardzo trudnej sytuacji, bo kandydat, na którego oni stawiali, znaczy Wojciech Olejniczak, się zadeklarował, że nie startuje. Ryszarda Kalisza nie chce partia. I w A to zasadzie, co, męska decyzja, panie premierze. No. Wiadomo, że Leszek Miller nie może wystartować, jeżeli SLD ma przetrwać, a z drugiej strony nie ma innego kandydata, więc SLD ma duży problem z tym, żeby przetrwać. Dzisiejszy sondaż pokazywany przez Rzeczpospolitą dowodzi dużego kryzysu SLD. Po raz kolejny to jest w granicach 5% poparcia w sondażu. Cały problem polega na tym, że tam kiedyś było bardzo wielu wybitnych polityków. I Marek Borowski, i Włodzimierz Cimoszewicz, i Józef Oleksy, i Leszek Miller, i tak dalej, i tak dalej. To była naprawdę długa półka ludzi z pierwszego rzędu polityki, których dzisiaj nie ma. I Leszek Miller nie jest otoczony gronem równoprawnych czy podobnych liderów. I dzisiaj startowanie w tych wyborach to jest próba, nie wiem, wygrania, dosiadając pasi konika wyścigów z Percheronem. No to nie tak. No i tą paralelą kończymy dzisiejszą rozmowę. Ostatnią przedświąteczną dodajmy. Metaforą. Niech będzie. Bogusław Chrobota, redaktor Naczelny Rzeczpospolitej. Ciepłych, białych świąt. I Maciej Gdula, krytyka polityczna. A jeszcze Państwu udanego przyszłego roku. I z chudszą administracją, tak nawiążę do początku tematu. No tak, bo my zdaje się z Maciekiem ponownie dopiero w nowym roku. No tak, no, dobrego nowego roku. Wszystkiego dobrego życzymy i na święta, i na nowy rok. Krystian Hanka rozmawiał z naszymi gośćmi. Bo ja już śpię. Sen nie doba. No więc płynę na wyznak. Może zginę młodo tak. Nie pytaj, nie odpowiem, choćbym bardzo tego chciał. Bo gdy powiem coś, utopi mnie. Bo gdy powiem coś, utopi mnie to. Staram się nie ruszać, choć łóżko szaleje. Nawet jest przyjemnie dość, więc nie pytaj, co się dzieje. www, nowe nagranie, dobry wieczór. Wczoraj audycja popołudniowa sprawiła, że mieliśmy bardzo dobry wieczór, chociaż nie do końca, ale po kolei. No bo wczoraj straciliśmy po 19 gońca. Trochę nam się zrobiło przykro, bo to był nasz ulubiony goniec, no ale nie mamy innego wyjścia, nie jesteśmy agresywni, ale musimy jakoś odpowiedzieć na to posunięcie audycji popołudniowej. No i jedynym możliwym, jedynym jakie państwo doradzają i jedynym właściwym posunięciem jest nasz goniec z H6 na E3, co oznacza, że biały hetman, tak popularny na naszej antenie, idzie na lodówkę, jak napisała pani Ilona, bo tam pani Ilona przechowuje zbite bierki. Biały hetman idzie na lodówkę, będą sobie musieli radzić bez niego. Zobaczymy, jak nam odpowiedzą dziś po 16. Urywki. Urywki z rozrywki. Przypominam też o profilu Trójka w szachu. Proszę zajrzeć i za chwilę się wszystko ukaże. W tej chwili za 7:09 Łukasz Błąd, dzień dobry. Dzień dobry. Wyobraźmy sobie może, że ta nasza era poprzez Narodzenie Boże zaczyna się teraz. I to, by fantasmagorię czynić bardziej ścisłą, umiejscówmy tę historię gdzieś w kraju nad Wisłą. Józef z Marią w aureolach wędrują doliną, podziwiając, jak po torach pędzi pendolino. Lecz nie dla nich szyk peronów, bo kasjerka oschła rzekła: w składzie brak wagonów do przewozu osła. Zresztą drogie takie cuda, a z pieniędzmi krucho. Idą ciężko, co róż gruda, ciemno, zimno, głucho. Józef kroczy na swych stopach, podpiera się kołkiem, może by i złapał stopa, ale nie z osiołkiem. Bierzą zatem bez podwózek, aż minęli czermin. Wtedy rzekła Maria: Józek, zbliża mi się termin. Józef jęknął: o Jezusie, no a że miał krzepę, schwycił chłopa na Ursusie. Bierz nas na przyczepę. Gdy jechali, chłop dramaty swe wyżalał w skargach, że za małe są dopłaty, za duże embarga. Przyjechali do szpitala. Bez skierowań, kwitów, co ich przyjąć nie pozwala. Zresztą kres limitów. Józef: ona rodzi przecie, przyjmijcie mi żonę. Panie, krzyczę w NFZ-cie, mam wezwać ochronę. Co tu robić, Józef biada, pomóż, że mój Boże. Ojciec dziecka podpowiada: spróbujcie na sorze. Biegną pełni więc wigoru użyć tej strategii, lecz ostatni lekarz z soru wybył do Norwegii. Na to rolnik: do traktora, w agroturystyce mam ci babkę jak doktora, wesprzę położnicę. Dojechali i w zagrodzie zwanej Sioło Kmiecie po bezzwłocznym wprost porodzie przyszło na świat dziecię. Gwiazda wzeszła nad tą chatą, świecąc w jej wierzchołki, a miejscowa ludność na to: UFO lub Black Hawki. Krowy, owce, drób i konie przed Bogiem w folwarku zgięły w niskim się pokłonie. Świnki nie, brak karku. Świat się zniósł, o tym dowie, będzie chciał dowodu. Lepiej, aby trzej królowie przyszli gdzieś z zachodu. A ty rośnij nam, Jezusie, dzieciństwem się wesel. Józef zaś w USC, w ZUS-ie, niech ci nada PESEL. Łukasz Błąd. Dziękujemy, do usłyszenia za tydzień, panie redaktorze. Wszystkiego dobrego na święta, bo dziś składamy życzenia. Ale jutro także będziemy. A dziś już mówimy do usłyszenia. Anna Regulska, Roma Leszczyńska i Marcin Łukawski. Jeszcze jedno słowo w sprawie ratowania potraw, no bo czasem się nie udają. Jeżeli sernik jest za słodki, naszym zdaniem, to należy go wbrew pozorom w wierzchu posmarować kajmakiem, który jest jeszcze bardziej słodki i naprawdę to tworzy niesamowite wrażenie, ponieważ wówczas jedząc taki sernik z kajmakiem, czujemy słodycz kajmaku, a sernik wydaje się przy nim niesłodki i bardzo przyjemnie można go skonsumować. To jedna rada, ale proszę też pamiętać słowa, które znamy dziś od 6:00. Sernik nie jest nigdy zbyt słodki. O, i tej wersji się trzymamy. W ogóle generalnie żadne ciasto nigdy nie może być za słodkie. Za 4:09.